a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 listopada, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Premier w Wilnie, po Estonii Mateusz Morawiecki o kryzysie migracyjnym rozmawia na Litwie. Prawie 19 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, najwięcej zakażeń na Śląsku i Mazowszu. W Nałęczowie wystawa prac laureatów międzynarodowego konkursu na rysunek imienia Andriolego. Po Estonii premier rozpoczyna wizytę na Litwie. Mateusz Morawiecki jest w Wilnie, gdzie spotka się z premier Ingridą Szymonitę. To w ramach serii spotkań poświęconych kryzysowi na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Wcześniej szef polskiego rządu odwiedził Tallin. Szefowa estońskiego rządu Kaja Kallas podziękowała Polsce za ochronę granic Unii Europejskiej. Premier Kaja Kallas podziękowała Polsce za skuteczną obronę granicy i zwróciła uwagę, że polskie służby doskonale poradziły sobie z naporem nielegalnych migrantów. Bezpieczeństwo Estonii rozpoczyna się na granicach Polski, Litwy i Łotwy. Popieramy i wspieramy naszych sąsiadów. Pomagamy im w radzeniu sobie z tą sytuacją poprzez wsparcie dyplomatyczne i polityczne. Kaja Kallas zaznaczyła, że sytuację na granicach trzeba nazywać atakiem hybrydowym przeciw Unii Europejskiej i NATO, a nie kryzysem migracyjnym. Tak długa konfrontacja jest w interesie reżimu. Jej celem jest odwrócenie uwagi od brutalnych represji i naruszeń praw człowieka na Białorusi. Premier Estonii podkreśliła również, że dalsze wysiłki państw unijnych powinny się koncentrować na wywieraniu presji na Mińsk oraz Moskwę poprzez dalej idące sankcje gospodarcze i polityczne. Szefowa estońskiego rządu dodała, że sukcesem unijnej dyplomacji było zawieszenie części lotów z krajów Bliskiego Wschodu, skąd migranci przybywają na Białoruś. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Po Litwie, po południu na Łotwie, szef polskiego rządu będzie rozmawiał z łotewskim premierem. Ostatniej doby odnotowano ponad 200 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. W nocy doszło do dwóch dużych siłowych prób przedostania się do Polski z Białorusi. Jak informuje Straż Graniczna, w tych zdarzeniach aktywnie brały udział białoruskie służby, które rzucały w polskich mundurowych kamieniami, oślepiały reflektorami i laserami. 18 883 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 41 osób, poinformował pół godziny temu resort zdrowia. Tydzień temu nowych przypadków było 14,5 tysiąca. Najwięcej nowych zakażeń jest na Mazowszu, prawie 3700 i na Śląsku ponad 2,5 tysiąca. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest niecałe 54% Polaków. Trwa podawanie dawki przypominającej osobom, które szczepiły się przynajmniej 6 miesięcy temu. Do jej przyjęcia Ministerstwo Zdrowia zachęca w SMS-ach. Żeby zgłaszali się, zapisywali się do tych punktów. Jest to bardzo ważne, aby podnieść jeszcze bardziej swoją odporność przeciwko COVID-19. Mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Dawkę przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19 dostało już ponad 1 720 000 osób. Pamiętaj, wspieraj, działaj. To tegoroczne hasło Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, który dziś przypada. O tym, co to oznacza, mówił w Polskim Radiu Kierowców sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik. Chodzi o to, żeby przede wszystkim pamiętać o zagrożeniach w ruchu drogowym, wspierać własnym dobrym zachowaniem na drodze tę poprawę bezpieczeństwa, a jeżeli chodzi o działanie, które można ewentualnie podjąć, to kwestia jest właśnie związana z stosowaniem i przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. A ten dzień to też okazja do spotkania rodzin, które doświadczyły tragedii na drodze, dodaje Konrad Romik. Przede wszystkim Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych to jest możliwość również spotkania się z rodzinami ofiar i również wsparcie terapeutyczne dla tych ludzi, ponieważ kwestia przede wszystkim powypadkowa, to znaczy kwestia związana z dramatem dla rodzin rozpoczyna się dopiero wtedy, kiedy jest już praktycznie po zdarzeniu drogowym, już nastąpiła śmierć osoby najbliższej i wtedy dopiero zaczyna się dramat. Z danych policji wynika, że od początku roku na polskich drogach doszło do ponad 19 tysięcy wypadków, w których zginęło prawie 2 tysiące osób. Ponad 90 prac artystów z Polski i 6 innych europejskich krajów można oglądać w Nałęczowskim Ośrodku Kultury. To laureaci 7. Międzynarodowego Konkursu na Rysunek imienia Andriolego, XIX-wiecznego rysownika, ilustratora i malarza. Tego typu konkursy na rysunek, szczególnie na terenie województwa lubelskiego, to ewenement. W kraju odbywa ich się kilka zaledwie, a zatem cieszy się ogromną popularnością. I myślę, że sam fakt patrona tego konkursu również przyciąga rysowników, bowiem Michał Elwilo Andrioli to ilustrator literatury polskiej, ale tak naprawdę jego działalność dotykała wielu miejscowości na terenie naszego kraju. Mówi dyrektor Nałęczowskiego Ośrodka Kultury Łukasz Król. Konkurs odbywa się co 3 lata. To był serwis Trójki.

Dzień dobry, witamy Państwa jak zwykle w niedzielę, jak zwykle przed obiadem, no i jak zwykle w audycji Ona, On i pewien bardzo wyjątkowy gość. Serdecznie witamy tych z Państwa, którzy śledzą nas od początku, ale również tych, którzy dołączyli do nas po raz pierwszy. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie, nostalgicznie. A tak jesiennie rozpoczęliśmy te audycje, mili Państwo. Ale ciesząc się nade wszystko, że jesteście po drugiej stronie. Kasia Ciepielewska, siedząca tuż obok, tytułowa ona. I Łukasz Sobolewski, tytułowy dzień on. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszamy na kolejną odsłonę naszego programu. Przez dwie najbliższe godziny mnóstwo gościa. Dobrej muzyki, mnóstwo naszego gościa wyjątkowego też absolutnie. Właśnie, siadaj. Troszkę zdradzimy państwu. Siadaj, gościu. Troszkę zdradzimy państwu kuchni. Ten wstęp to była gra na czas, bo nasz gość dotarł, szeleści jeszcze kurtką, ale spokojnie za chwilę ją sobie zrzuci, byśmy mogli całemu światu wszemi wobec ogłosić, że dziś bardzo wyjątkowym gościem jest Robert Chojnacki. Dzień dobry, Robercie, witamy. Nie wiem, bo tak się roztopiłem teraz jak bałwanek w kwietniu, prawda? Także to może się różnie... No zobaczymy. Początek był absolutnie antre, było fantastyczne. Nie wiem, jak będzie. Będzie tylko... Zdejmij kurtkę, spokojnie, będziemy walczyć. Rozbiorę się po prostu jak u lekarza za chwilę, także nie ma problemu. Wdech, wydech. Robercie, tak za chwilę jest. Już w krzyżowym ogniu pytań się znajdziesz. Mamy dobrze, ich całą listę. Ze sobą swoje płyty tutaj, żeby nie było. Cały plecak. Cały plecak taki, żeby dobrze. Nie było, że nie jestem przygotowany do zajęć. My stetoskop też mamy w razie czego, żebyś poczuł się bardziej jak u lekarza na badaniach. Ja jestem po właściwej stronie barykady, więc z powyższym. Może to nie będzie koniecznie, ale mam nadzieję, że może puścicie coś z tego. To zdradzę, tak, to się dogadamy. Zdradzę tobie, tak, i zdradzimy też państwu. A jak państwu, nie, to że... następnym razem, no to wiesz. Jak będziesz przejeżdżał obok znów. Przejeżdżał, to zostawię. Z tregarzami. Mnóstwo będzie muzyki Roberta Chojnackiego. Powiem więcej, z każdego twojego albumu, z każdej twojej płyty. Dziś coś wybrzmi przez najbliższe dwie godziny. Czy to słuchacze wytrzymają coś takiego? Ale to tylko dwie godziny, Robercie. Się okaże, tak. Mamy nadzieję. Bardzo przepraszam za poniesione straty moralne. O godzinie 13 ponownie dobra muzyka, da, nie trójki. A wcześniej tylko Robert Chojnacki. I teraz coś. Pozwolimy ci odetchnąć, pozwolimy ci zdjąć kurtkę, bo w naszym studiu no 24-5 stopni, to siedzenie ja w kurtce nie jest... Uwielbiam w ogóle, jak jest ciepło i to jest tak, no tutaj się pojawiają rysy na naszym związku z moją żoną po prostu, która uwielbia, jak jest chłodno w sypialni i tak dalej, a ja lubię, jak jest ciepło i wiesz, no, i w samochodzie też musi wiesz, być ciepło. Wiesz, to my podkręcimy do 30, jak podkręcajcie, ile wlezie. Ale to poczekajcie, bo teraz bardzo intrygujący wątek. To jak to rozwiązujecie? Jak... To rozwiązujemy. Ja idę do prawego skrzydła, żona idzie do lewego po prostu i spotykamy się w okolicach toalety. Okej. Okay. Można wyjść z każdej o tym porozmawiać, po prostu wiesz, i długie na przykład wieczorne audycje z tego powodu można ułożyć, tak żeby lud pracujący dzwonił i się dzielił też informacjami, jak oni też to rozwiązują. To jest ale... rzecz absolutnie kluczowa i szalenie istotna, ale... Masz fundamentalny wpływ na dalsze powodzenie związku, także wiesz, to nie jest taki zypizji. Dobrze, to ten wątek na pewno jeszcze pojawi się w naszej audycji. Tymczasem teraz pojawi się coś z piątki, z twojego albumu Piątka, utwór Wszystkie chwile, który teraz zagramy, a za chwilę opowiesz nam więcej i o tym albumie, i o tym utworze. Super. Zatrzymałem twój wzrok. Ten jeden dzień spalił nas. Wykorzystam każdą chwilę. Jeszcze wczoraj niespokojnie. miejscach rozmawiamy bez słów. Ciągły brak tchu goni nas, całym sobą pragnę oddać ci to, co dajesz mi. To jest miłość, to ciała są dwa, inne dreszcze. Już są inne barwy i szepty się rwą tak bezpiecznie. Nie ma nas, odpływamy, tu kończy się czas, inna przestrzeń. I wiem, że nie wypuszczę, to będzie tak trwać, walczyć będę. Teraz wiesz, to czego tak pragnę, to zatrzymać się tu, przytulić i znów poczuć jak Państwo znajdują ten utwór, Przepięknie. Wszystkie chwile. Ach, jak tam było słychać. Troszeczkę dali mi pograć, wiesz co, bo tak brakowało do programu płyty ze 2 minut. Mówię, to weź to zatrąb coś. A to zatrąbiłeś, Robercie. Nie, Robert, no żartuję, przecież tak po prostu, wiesz, no w końcu album jakiś taki, ja rzadko płyty wydaję, ale jak już wydaję, to chcę, żeby one coś ważyły. No po prostu i I tak jest, album to jest, Piątka. A to było i wibrafon, i Zbigniew Wrąbel na kontrabasie prawdziwym. Także wziąłem takiego Piotr Nowak, który właśnie tutaj spowodował to też, że ściągnął takiego jazzmena z najwyższej półki po prostu, żeby wszedł w te dury i mole. I to się udało. No. A poza tym tu ja nie ukrywam, że moja fascynacja Modern Jazz Quartet, taki zespół kiedyś był, o którym mógłbym powiedzieć nie jedną anegdotkę, bo się tak zainteresowałem, a w Stanach, siedząc w jakimś klubie, przy takim misiu. Lubimy anegdot. No, on opowiadał, słuchaj, oni wystąpili kiedyś, kurczę, na takiej imprezie charytatywnej i wystąpili nago. Ja mówię tego o tym. Na co zbierali pieniądze? Nie, bo ich zrobiono po prostu dwóch multimilionerów. Chyba chodziło o Howarda Hughesa. Założył się z kimś, że Modern Jazz Quartet w latach 60. był bardzo modnym zespołem w Stanach i w ogóle za oceanem. To była absolutnie... Występowali w składzie kontrabas, perkusja, fortepian i wibrafon. Milt Jackson, prawda? I tam była taka sytuacja, że oni grali bardzo ekskluzywne imprezy, bardzo dobrze płatne. No i ten Amerykanin mi powiedział taką rzecz, mówi, że się dwóch misiów tłustych się założyło, że oni zagrają na imprezie takiej, wystąpią nago. No i kwestia tak stanęła jakoś, ja nie chciałbym wchodzić w szczegóły, jak to możliwe, no ale zaproponowano mi jakąś fortelu, użył menadżer i powiedział tak, mówi, słuchajcie, tu jest taki bardzo dobry koncert, który można by było zagrać, ale to jest bar nudystów. Nudystów i musicie nago wystąpić. Jak to nago? Co tam? To tego co? No, ale tu jest dobrze płatne, po prostu podwójna czy potrójna stawka i tak dalej. W ten sposób oni... I doszło. No dobra, bo kontrabasem się zakryje, za wibrafonem też go nie będzie widać, za bębnem gorzej też gorzej ma ten, co na trójkącie na przykład gra. Nie, ale nie ma go. Nie ma go. No i tam pianista też bokiem. I tak dalej. I to było za kurtyną jako absolutna historia. Bo ja się boję, w którą stronę zmierza ta anegdota. Nie, wszystko bardzo. To nie anegdota, to fakt był, który miał miejsce. Ty zawsze w ubraniu na koncertach, no wiesz, przynajmniej na tych, na których cię widziałem. Kurtynka poszła w górę, pyk, oni grają. Okazało się, że normalny bal, a oni na waletach. Ale wszystkie gazety po prostu to odnotowały. A niespodzianka. Poza tym, wiesz, niespodzianka, no i zespół przetrwał też takie rzeczy. No wiesz, ja na waleta też grałem nieraz, ale Matko Boska, kogoś my zaprosili do tego. Ale w innych okolicznościach przyrody. Słuchajcie, Robert, to może o tych rozmawiajmy koncertach, na których jednak byłeś ubrany, bo wiesz, pora jednak jest dość wczesna. Mówiłeś, że lubisz ciepło. Ja lubię ciepło, ale wiesz co, no to ciepło. O tej piątce porozmawiajmy. Zaprosiłeś muzyków. Zobaczcie, już proszę państwa, już zaczynają mnie tutaj łagodzić po prostu, ale nie. Jest bardzo miło, bardzo dziękuję za zaproszenie, ale to było tylko takie małe wtrącenie. Natomiast wracając do prozy, czyli piątka, no album, który powstał w ciągu 3 miesięcy praktycznie, niecpełna 3 miesięcy i to też Polskie Radio wydało swojego czasu. Akurat okazało się tak, że jest moment, że trzeba to zrobić. Padło hasło i ja mówię, no to do studia weszliśmy po prostu i szybko się te wszystkie rzeczy zadziały. Aczkolwiek ja jestem zwolennikiem teorii, że dobre płyty powstają w bardzo szybki sposób. Czy koncertowe, czy jakiekolwiek inne, no chociażby koncertowa płyta moja ulubiona, nie wziąłem jej dzisiaj tutaj, nie mogłem jej znaleźć wczoraj, zespołu brytyjskiego Głęboki Fiolet i koncert słynny Made in, zrobione w Japonii. Po prostu podwójny album, czyli Deep Purple. Chodziło o to. Fantastyczna muzyka, bez żadnych dokładek, nakładek i tak dalej. I zrobione podczas trasy, czy w ogóle studyjne albumy, które powstawały w ciągu 2 tygodni czasu. I tak dalej. To ma sens po prostu. A teraz jak ja zawsze twierdzę, że jak się cyzeluje w studio coś za długo, że się męczy człowiek a może to poprawić, a może to nie, tu jeszcze chórki wsadzimy, jeszcze tam dorobimy i powstaje potem wielkie G. Ale też musisz zawsze wykonać kilka telefonów choćby do wokalistów, bo przecież nie jest że przez całą karierę współpracujesz z jedną osobą. Wiesz co, w Polsce jest o tyle, pomimo natłoku tych programów artystycznych, które tam kreują niby tych młodych wydaje mi się, że bardziej kreują prowadzących, mogę być taki lekko uszczypliwy. Natomiast z wokalistami jest problem, bo chłopcy przeszli na jakieś inne frakcje, które dają pewniejszy byt po prostu. I zaśpiewanie jakiegoś jednego utworu czy dwóch, powiedzmy, nie powoduje nic specjalnego, jakieś lawiny zainteresowania. Aczkolwiek też trzeba to stwierdzić, że zawód muzyka się zdeprecjonował dość mocno na przestrzeni ostatnich lat. Rozwiń tę myśl. Dlaczego? No, nie chciałbym, bo musiałbym dotknąć i sfery polityki i tak dalej, a nie po to się tutaj... tylko po prostu, wiesz, no to jest nieadekwatne do poniesionych nakładów, bo muzykiem, żeby być, ja mówiłem, muzykiem przez duże, to trzeba się czegoś nauczyć w szkole podstawowej, średniej muzycznej, konserwatorium. I to potem się okazuje, że ta wiedza nabyta i teoria, i praktyka jest równa takiemu samemu, w takim samym czasie jak zawód lekarza, prawnika i tak dalej. Także to jest, i gwarancji tu żadnej nie ma. Bo jesteśmy w takiej właśnie sferze, w tym poruszamy się. To pójdźmy krok dalej. Przygotowujesz płytę i dzwonisz do wokalisty XYZ. Wolisz tych uznanych już na... którzy mają już markę wyrobioną, czy wolisz odkrywać nowych? Nie, ja dzwonię pierw do muzyków, z którymi lubię grać. Dzwonię do Krakowa, do Smoka Bawelskiego, po prostu Jacka Królika pod tytułem. Jacuś jest... Genialny gitarzysta. To jest w ogóle osobna historia. Ja bym chciał, żebyście go ściągnęli sobie do programu. On wam będzie opowiadał bardzo dużo o przewrotach różnych tam i tak dalej. Taki obecnie człowiek. Z Krzysztofem Cugowskim, w zespole mistrzów. Nie tylko, między innymi. Też i z Andrzejem Sikorowskim, i z Grzegorzem Turnałem, prawda? No i ze mną. Ale tak skromnie mówisz o sobie. Ale, ale to nie jest tak, że potem jak osiągnąłeś taki sukces, teraz jak wyświetla się na wyświetlaczu w telefonie Robert Chojnacki, to jest ci łatwiej pozyskać tych muzyków czy wokalistów? No wszyscy mnie znają, bo jeszcze nie przewróciłem się, jeszcze nie umarłem. A poza tym tyle lat. Ja w życiu bym nie pomyślał, że ja w ogóle kiedykolwiek będę złączony z tym swoim zawodem tak przez całe życie. Ja myślałem, że to będzie przygoda z piosenką. Moja głowa była zawsze w chmurach. Ja chciałem być... No muzyka fajnie bardzo. Mama śpiewała w Mazowszu kiedyś na początku jeszcze za Sygetyńskiego. Mamunia nas nie słucha teraz. Ma 86 lat, młoda dziewczyna, prawda? Ona tam. W każdym razie to było troszeczkę... To troszeczkę inaczej. Ja myślałem, że to będzie tak... O, na chwilę. Rozumiecie, a tu się okazało, że nagle reżyseria z góry powiedziała... No, ale jednak pokochałeś tę muzykę. Zawsze ją kochałem. Właśnie, tutaj kolejne pytanie moje się pojawia, bo poszedłeś do klasy klarnetu. Kiedy pojawił się ten romans z saksofonem? Romans z saksofonem się pojawił po klarnecie po prostu, bo klarnet to było takie małżeństwo z rozsądku trochę. No, ja chciałem koniecznie chodzić do szkoły muzycznej. Zobaczyłem po prostu inny świat, mając kolegów, dwóch kolegów, którzy tam już chodzili, jeden na gitarę, drugi na kontrabas, jak oni mi zaczęli opowiadać, jak to jest w ogóle fajnie, jak to zupełnie inaczej wygląda w odróżnieniu od wszystkich szkół metalowych, mechanicznych, samochodowych, bo przecież zagomówki i gierka to tylko człowiek mógł zostać wykwalifikowanym narzędziowcem jakimś w zakładzie pracy, prawda, i tutaj spędzić całe swoje życie. Nie umniejszając nic tym zawodom, ale to było przerażające. Ja chodziłem przez jakiś czas na technikum budowy płatowców i miałem jakby z drugiej strony miałem też praktyki na Okęciu. I widziałem, jak się ręcznie robi samoloty typu Wilga. To jest po prostu, mówię, manufaktura normalna. W tamtych czasach to było po prostu zginanie takich rurek, prawda, to wsypanie piasku i to niesamowite. Troszkę ale teraz wiem, skąd się wziął tytuł Prawie do nieba. No tak, no stamtąd i teledysk tak samo. Uwielbiałem lotnictwo i uwielbiam latanie. Miałem licencję pilota przez jakiś czas, ale miałem też zaliczone ze dwa... lądowania w terenie przygodnym, więc sobie pomyślałem, chyba to nie tędy, do trzech razy sztuka i to się skończyło. No i teraz pytanie, bo tak, każdy młody człowiek ma jakieś pomysły, jakieś wizje siebie, one bardzo często stoją w kontrze do tego, jak tę naszą przyszłość widzą nasi rodzice, którzy myślą bardziej pragmatycznie przez pryzmat tego, no czy widzisz, to nasze piskle się utrzyma, prawda? I muzyka, domyślam się, że kiedy dorastający młodzian przychodzi do rodziców, mówi, ja będę muzykiem, droga mamo, kochany no to tato. Mama się żegna trzy razy. Właśnie. Akurat u mnie troszeczkę było inaczej, dlatego że ja straciłem ojca nawet w wieku niespełna 17 lat. Po prostu tata zmarł nagle. I mama została tylko na jeszcze tutaj w tej siermiężnej rzeczywistości takiej. No to rzeczywiście, ja nie wiem jak to się stało zupełnie, ale że się nie wykoleiłem, że się nie, różne rzeczy mogły być po drodze, a poza tym wchodząc w zawód nawet muzyka, wszyscy myśleli o tym, żeby jakoś się utrzymać. A tu się potem okazało, że to było, nie było tak na początku łatwo. Aczkolwiek, no właśnie, jak wspominasz te początki? Tak no początki były czasu? Takie, że ja z tego klarnetu to wybrałem perkusję. I to było miłe, takie, bo chciałem hałasować, aczkolwiek się nie dało, bo mieszkaliśmy w bloku na Mokotowie. Ale było ognisko muzyczne obok programu Trzeciego Polskiego Radia na Myśliwieckiej. I tu chodziłem, a Lech Nowicki mnie uczył wtedy redaktor. Jak to wszystko pięknie się łączy, prawda? Ja nie wiem, nie ma przypadków. Słuchajcie, no po prostu coś niesamowitego na tym werbelku tam ćwiczyłem, ale myślę sobie, nie, to w sumie to jest chyba nie to. Jakiś warto... I właśnie tutaj koledzy, którzy już chodzili na Miodową, no i powiedzieli, słuchaj, wejdź tam, mówię, kurczę, ja byłem zafascynowany zespołem Jethro Tull. Ian Anderson na flecie poprzecznym, a jeszcze obok... Jeszcze takie kapele jak Genesis, tam Peter Gabriel też udawał, że gra na tym flecie poprzecznym, bo Anderson był wirtuozem. On podkreślał, że się nauczył tak w wywiadach, też dużo zbieram tych autobiografii takich tych, kupując gdzieś na zachodzie, będąc na wyjazdach, to uwielbiałem. On tam mówi, że na flecie się nauczyłem w ciągu 2 tygodni czasu. No to ja odpowiem jak covidowy maturzysta na maturze z polskiego pełnym zdaniem. A no, już odpowiedziałem. To. Mało to, wiesz, to no, realnie. Nie, no bo słuchaj, bo to jest niemożliwe. 2 tygodnie to wiesz, no to Mozart, wiesz, był geniuszem, który w wieku 5 lat na stołku wiesz, stawał i grał na skrzypeczkach przed, wiesz, cesarzem, prawda, królami i tak dalej. No a tutaj Ian Anderson w ciągu 2 tygodni czasu, no to ja sobie myślę, no i wiesz, chciałem to rzucić piewach, chciałem koniecznie grać na tym flecie poprzecznym. Grałem na różnych fujarkach, różnych tam, wiesz, i do tej pory uwielbiam. Masz zresztą jeden z instrumentów ze sobą. No tak, to zawsze, wiesz, jak jakiś tam polityczny powiedział kiedyś, że tam instrument zawsze nosi ze sobą. To być może nie zawahasz się go użyć. Postawmy tutaj mały przecinek, kochani. Kolejna oto piosenka wybrzmi w audycji Ona. On i pewien bardzo wyjątkowy gość. Zadzwoniłeś któregoś dnia. Robert Chojnacki zadzwonił do Artura Gadowskiego i no powstała właśnie taka oto piosenka. Nie pamiętam wszystkich chwil, oczu smutnych, spojrzeń złych jak dni szare. Nie pamiętam jak bolało, gdy zostawiłaś w zamku klucz i trzasnęły drzwi. Każdy wrogi gest, pusty śmiech, mały grzech zapamiętać chcę. Kłamstwa, których treść już tak dobrze znałem. Powiedz mi, dlaczego ty ciągle w mej głowie jesteś, nawet kiedy skończył się ten koszmarny sen. Choć nie płonie w nas ogień, każdy z marzeń twe imię ma. Jak zapomnieć melodię, która w sercu jak refren gra. na nowo zacznę żyć już bez ciebie. Jak po burzy chłodny letni deszcz zmyję ślady twoich ust, wspomnienia złych snów. Każdy wrogi gest, pusty śmiech, mały grzech dziś zapomnieć chcę. Kłamstwa, których treść już tak dobrze znałem. Powiedz mi, dlaczego ty ciągle w mej głowie jesteś? Nawet kiedy skończył się ten koszmarny sen. Choć nie płonie w nas ogień, zapomnieć nie mogę wciąż. Może serce podpowie, jak myśli ukoić mam. Choć nie płonie w nas ogień, zapomnieć nie mogę wciąż. Może serce podpowie, jak myśli ukoić mam. Ukoić mam. No jak do tej pory państwo nie byli obudzeni, to teraz na pewno są. No i Chojnacki, tak, no właśnie. Robert Chojnacki, Artur Gadowski, utwór Janek S. Janek, i teraz S. Powiedz, kim jest tytułowy Janek S. i dlaczego S małą literą pisane w tytule na płycie. To już Artura by trzeba było spytać. Artur przyniósł tekst do studia. Mówię, Arturo, o czym to jest w ogóle? Mówi, historia prawdziwa. Panienka po prostu miała faceta, który, z którym się nie mogła dogadać, a była taka, wiesz, no, w mieście znana i tak dalej, lubiana, no więc trafił się jakiś goguś, który z którym siadła do samochodu i wyjechała po prostu. I, a mężowi powiedziała, że idzie tylko po bułki do sklepu i wróci za 5 minut. Okazało się, że potem on dzwonił przez cały dzień i ona mówi, że za chwilę, bo jeszcze do Hanki wpadła tam to, coś tam tam i tak dalej. Bułki piekli dopiero. Także, wiecie, historia na, nie tylko na piosenkę, ale i na film. Także, wiesz, widocznie w domu było bardzo duszno i wiesz, no i nagle postanowiła zmienić powietrze. I w to wszystko jeszcze, jakby mało tego było, wkomponowany Mozart. No, no. Szalony ja pomysł, chciałem, wydaje nie, się. Michał Grymuza, co on tam robił po te no, bułki nie, też? No, Michał Grymuza tu spełnił zadanie znakomicie. Mówi, Robuś mój, co tam, tego, jest tu mesa. Bo Lesio Kamiński nas nagrywał, Leszek Kamiński. Wes 4 takiego hałasu narobili. A ja mówię, musi być jak największy łomot, hałas. I tam w środku ten flet poprzeczny wchodzi, żeby było wrażenie, że nagle wlecieliśmy przez komin do opery na przykład wiedeńskiej, czy coś takiego. A tutaj koncert jakiś na flet Bacha, Mozarta, wiesz. Słyszeli państwo ten przerywnik. I ta kontra, oczywiście te moje ciągoty tutaj też polegają na tym, że ja uwielbiam i klasykę, i każdą dobrą muzykę, bo dobra muzyka nie ma stylu. Jest po prostu dobra albo zła. No, tyle, no. No i powiedz teraz, kochany, jeszcze, bo to też nas bardzo ciekawi z Kasią, współpraca z tymi artystami już, którzy na rynku mają markę, są znani i lubiani. Artur Gadowski, przed chwilą słyszeli państwo. Artura rozpoczęliśmy od Ryszarda Rynkowskiego, prawda? Krzysztof Kiliański, Kuba Badach. No to z nimi się tak zawodowo bardziej się stykałem po prostu w studio, kiedy było zadanie takie bojowe do wykonania i tyle, no wywiązali się z tej pracy, po prostu zostali zapłaceni i dziękuję. To sprawa no, przeszła, natomiast wiesz, ta branża w Polsce jest bardzo mała. To nie ma co ukrywać, to jest, wiesz, no. Ja jeszcze jestem wykonany, ja jestem jeszcze uformowany muzycznie w takiej tradycji, tak jak dobre rozwinięcie wypracowania. Przepraszam bardzo, to zakrztucę. Może wody odrobinę, bo to... Wody, na znowu pewno, ta woda. Na pewno Na pewno nie zawadzi. Chodzi o to, że piosenka czy utwór ma jakąś swoją dramaturgię. I tutaj chodzi o to wstęp, rozwinięcie, zakończenie, bo teraz to, co się dzieje w muzyce, to wszystko stoi na głowie i tyle. No. Nie ukrywam tego, że w ogóle tego nie słucham, no bo to jest jakieś porażające, jest zaprzeczeniem w ogóle wszystkich stylów muzycznych. No, ja, także... Robert, jeszcze wrócę do tych twoich początków, bo aby powstały takie utwory z takimi gwiazdami polskiego wokalu, no to najpierw były te początki i musiała pojawić się trampolina. Trampolina do sławy. No demono było. Gdyby pierwsze duże pieniądze. Ja zawsze mówię, te pieniądze by były dużo większe teraz, powiedzmy, adekwatne, tak jak w sporcie, tak jak piłkarze kiedyś zarabiali grosze, powiedzmy, a teraz, wiesz, tam wyjdzie w byle okręglówce, prawda? Zawsze kiedyś grali za skrzynkę piwa, wiesz, a teraz to już tam krącam trąbą. To Łukasz tak grał. Wiesz, no, chcesz o tym porozmawiać? No, to nie wiem, no tak słyszałem to po prostu, bo sam się raz grać grałem, bo piwie nic nie wiem. No sam się kiedyś składałem, zrzutkę robiłem tam na jakiś, tak, na jakąś trzecioligówkę tam, prawda? To takie dla przyjemności życie, się takie, grało. Tak, tam, wiesz, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tą trampolinę, no to wiadomo, że szkoła muzyczna demono, ale też moja praca, no w ogóle miałem szczęście, bo mogłem zaistnieć w studium teatralnym przy Teatrze Nowym, obecnie Biedronka, czy jakiś tam Matko Jedyna na Puławskiej, kiedyś wspaniały teatr, jeszcze za pana Mariusza Dmochowskiego. I to prowadziło małżeństwo państwa Andrzejewskich, nieżyjących już. Ja tam trafiłem w jakiś sposób. No, pierwszy raz styczność z teatrem, od razu takim teatrem, bo plejada aktorów tam właśnie była znakomita. Ja wygrałem dwa razy z rzędu warszawską Mokotowską Jesień Muzyczną. Czyli gdzieś tam z tymi zespolikami jakimiś takimi swoimi. I wtedy koncert galowy był w Teatrze Nowym. I wyleciał za mną po tym koncercie właśnie jakiś pan, którego nie znałem. Mówi, chodź tutaj, słuchaj, ty tak grałeś, a ja na tych fujarkach, fletach przygrywałem po prostu z zespołem razem. Żeśmy coś tam wykonali, czego nie pamiętam już do dziś. No i tak się to zaczęło po prostu jako oprawa muzyczna i okazało się, że fajni ludzie. A poza tym wieczorami chodziłem już wtedy do teatru i nagle zobaczyłem, że to jest chyba to, co ja bym chciał w życiu robić albo mieć styczność. Samoloty muszą poczekać. Mm-hmm. Samochody szybkie też. Troszeczkę, no, zanim się... troszeczkę. Robercie, jak już wskoczyłeś na tą trampolinę, to nie skoczyłeś za wysoko? Ta sława nie uderzyła cię w głowę? Nie, to znaczy, to oczywiście, że to w młodym wieku easy come, easy go. Bardzo łatwo odlecieć, prawda? No, oczywiście, że tak. No, tu jest... Aczkolwiek znam lepsze wypadki, przypadki, prawda? No, ale to jest wkomponowane w ogóle w życie artysty. Ale tego chciałeś właśnie? Na to czekałeś? Na to nasze szaleństwo, czy nie? Na to szaleństwo, na to właśnie uderzenie mocne? No tak, bo kupiłem dużo samochodów sportowych. Różnych, tak, tylko się nie jestem wojewódzki, nie latam z tym, bo po prostu się nie pokazuję, także po co? Nie ma sensu. Także... Jak jest, to jest. Ten moment przełomowy, to też zawsze jest interesująca sprawa. Kiedy poczułeś, że coś zaskoczyło, że ten level, bo wiesz, no gra wielu, to śpiewa wielu, owszem, ale niewielu dotyka tych najwyższych leveli, inaczej, prawda? Ten poziom, to pomógł mi w tym trochę Staszek Sajka. I okazało się przypadkiem, bo przyleciał na próbę, był taki pomysł na drugiej płycie OUJE zespołu Demono, że zaproszono Staszka Sojkę, on był wtedy po płycie swojej z Janiną, wtedy, ja zapomniałem tytułu tej płyty, ale to był, tam były same takie hity największe Staszka i poproszono go, Marek go prosił, tam Krzywy też przyleciał i mówił, słuchaj, jakby zaśpiewał jakiś duet tutaj ze mną, coś tego. No i on przyleciał i mi to powiedział wtedy menadżer Paweł Walczak. Mówi, Robuś, ty wiesz, coś ty narobił? Ja mówię, co? To wiesz, Staszek przyleciał, mówi, i mu pokazuje jeden utwór. I tam słuchają, mówi, nie, to nie ten, tutaj tak palcem. Ja mówię, no to się okazało, że zostańmy sami. Mm-hmm. Ja mówię, że tylko w tym numerze. I kto to napisał? To, że to nasz saksofonista napisał. Tak jak się poczułem trochę jak Kopciuszek, wiesz, w tym wszystkim. I było o tyle fajnie, że ten utwór od razu, no, jak on to wykonał z Andrzejem, no to... No, to się działo coś poza mną w ogóle zupełnie, a się okazało, że wystrzelił taki hit. No i poszło. Później no, już... Głupio mówić o sobie po prostu, drzwi że się zostały, coś... Drzwi zostały otwarte, wyważone. A potem ta płyta i materiał zacząłem robić, dłubać coś w kontekście demona, no, ale to się okazało, że to niekoniecznie, bo to nie pasuje do stylistyki, bo tam coś tam tralala i tak dalej. No i w taki sposób pojawił się Darek Świderski, który był wtedy grafikiem numer jeden, bo już firma powstała, Zigzag i tak dalej. I oni tutaj wydawali inne płyty, i elektryczny gitar, i Sojki, i tam wielu innych wykonawców. Ja mówię, Robercik, nie oglądaj się na nich. Rób swoją płytę, bo ty masz potencjał, tralalalala, zaczął tam mówić. Raz mówi, drugi raz mówi, nie trać czasu, naprawdę. No i ja tak mówię, no dobra, no to niech się uda. Ale zacząłem chodzić z tym, kto by mi miał to wydać. I okazało się, że tu jest największy problem. Że tutaj wszystkie te majorsy w Polsce, tu nie. No, nie mamy tutaj tej mocy. No i jedyną osobą, specjalnie o tym mówię, która zwróciła na ten materiał, mówię o Sax & Sex, to był świętej pamięci Rysio Adamus. I można o Rysiu dużo mówić, bo był pierwszy bon vivant w Rzeczpospolitej po prostu i miał odkurzacz w kieszeni, ale on mówi, mi się to podoba. Jedyną osobą w Polsce był, który mówi, ja wiem i pamiętam, jak siedział za biurkiem, miał u niego w tym gabinecie i demówki przyniosłem i on tak zapalił jednego papierosa i potem cały czas palił. I od drugiego odpalał, tak jak kuroń kiedyś, po prostu jednego, od drugiego, potem trzeciego. I nic się nie odzywał. To trwało tak z pół godziny, on ze cztery papierochy wypalił. No i tak to poszło. Potem się okazało, że... I o albumie Sax & Sex, współpracy z Piaskiem, ogromnej sławie wielu piosenek, które znamy, nucimy, śpiewamy do dziś w drugiej części naszego programu. A teraz inny wielki przebój Roberta Zapomnieć, o którym też porozmawiamy w drugiej części po godzinie 12. Ale proszę o nas nie zapominać. Cały świat zapomniał o mnie. To był ten moment, kiedy byłaś blisko, tak, tak blisko jak gasnący płomień. Słowa są puste, kiedy słyszysz ich dźwięk. Cisza bezduszna, echo nim, za każdym lustrem czai się zimny cień. Zaklęci w środku inny ja, inna ty. Choć dalej zabawa trwa, kapel. Choć inny ktoś przy mnie jest, zapomnieć wciąż uczę się. Idę sam, mocniejszy z każdym dniem. Uczę się, zapomnij o mnie. Jak zapomnieć można sen, ten pierwszy sen w nieznanym miejscu. Daj mi żyć.